8 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Radio z prestiżową statuetką Mobile Trends Awards 2020 za serwis o Bitwie Warszawskiej. Rząd wprowadza zmiany w narodowym programie szczepień, mają one umożliwić zaszczepienie większej liczby osób w krótszym czasie. Ze Stanów Zjednoczonych coraz głośniej słychać wezwania do zablokowania projektu Nord Stream 2. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards 2020 to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Polskie Radio otrzymało je wspólnie z Biurem Programu Niepodległa za serwis specjalny bitwa1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Karol Darmoros. Kapituła nagrody nie miała wątpliwości. Multimedialny, wielojęzyczny serwis bitwa1920.gov.pl zasłużył na zwycięstwo. Za dopracowanie szczegółów zarówno od strony deweloperskiej, jak również wizualnej, którym przyświeca idea Mobile First, ale także za innowacyjne podejście i zmniejszenie bariery wejścia w historię dla szerokiego grona odbiorców. Za wyróżnienie dziękował kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski. Jednym z naszych priorytetów jest rozwój usług mobilnych. Wierzę w to, że jeszcze wielokrotnie dostarczymy Państwu fantastycznych treści, opowiemy piękną polską historię w sposób niezwykle intuicyjny, ciekawy, piękny i dostępny dla wszystkich. W tej samej kategorii nominowana była także platforma podcasty polskieradio.pl, zaś w kategorii Życie codzienne w gronie kilku najlepszych projektów znalazła się aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin złożył kondolencje rodzinom górników, którzy zginęli w kopalni w Mysłowicach na Śląsku. Po południu doszło do zawału przy jednej ze ścian wydobywczych. Zginęło dwóch pracowników kopalni. Wicepremier zapewnił w programie Gość Wiadomości w TVP Info, że rząd otoczy opieką rodziny zmarłych. To rzeczywiście bardzo smutna informacja pokazująca, jak niebezpieczna, trudna i wymagająca wielu wyzwań i poświęcenia jest praca górników. Składam najszczersze kondolencje rodzinom tych górników, którzy zginęli na posterunku pracy. Zapewniam, że jako rząd zrobimy wszystko, żeby te rodziny otoczyć opieką. Rannych w zderzeniu pod ziemią zostało też dwóch kolejnych górników. Zdołali oni wyjść na powierzchnię. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik do spraw programu szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że osoby, które przechorowały COVID-19, będą szczepione jedną dawką po 6 miesiącach od zakażenia. Podczas konferencji prasowej minister wyjaśniał, że zmiana jest zgodna z rekomendacją Rady Medycznej przy premierze. Osoby, które przebyły zakażenie, one są w systemie, a to jest grupa ponad miliona osób już w tej chwili, to jeśli chodzi o szczepienia, takie osoby będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia i będą szczepione jedną dawką. To jest również rekomendacja Rady Medycznej wynikająca z aktualnego stanu badań nad wirusem i szczepionkami. Druga zmiana, którą ogłosił Michał Dworczyk, to wydłużenie czasu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Badania pokazały, że takie zmiany nie wpłyną na skuteczność szczepionek, pozwolą za to uodpornić więcej osób w krótszym czasie. Na koniec jeszcze najnowsze informacje zza oceanu. Nominowana na stanowisko zastępcy szefa amerykańskiej dyplomacji Wendy Sherman zapewniła, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by zatrzymać Nord Stream 2. Podczas przesłuchań w Senacie politycy obu amerykańskich partii wzywali rząd Joe Bidena do zablokowania budowy gazociągu. Czy to realny scenariusz? O tym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Republikański senator Ted Cruz stwierdził, że powściągliwość administracji Joe Bidena we wprowadzaniu sankcji wobec Nord Stream 2 została odczytana przez prezydenta Putina jako zgoda na kontynuowanie budowy gazociągu. Cruz stwierdził, że pozostało coraz mniej czasu na zatrzymanie projektu. I pytał Wendy Sherman, czy doprowadzi do zaostrzenia sankcji wobec Nord Stream 2. Nawet po zatwierdzeniu nie będę miała uprawnień, by podjąć taką decyzję samodzielnie, ale mogę zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by budowa Nord Stream 2 nie była kontynuowana. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Bob Menendez z Partii Demokratycznej również wyraził sprzeciw wobec Nord Stream 2. Poparłem ustawę w sprawie zatrzymania budowy gazociągu, taka była wola kongresu, i wzywam administrację do pilnych działań, by zablokować to przedsięwzięcie. Z apelem do prezydenta Joe Bidena o zablokowanie Nord Stream 2 wystąpiła także grupa 40 senatorów z Partii Republikańskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Kilka wyników piłkarskich na początek. W 16. kolejce Ekstraklasy Stal Mielec wyszarpała remis Wiśle Płock, która prowadziła już 2-0, a skończyło się 2-2. Chwilę przed końcem wyrównał Mateusz Matras. W Premier League Fulham Tottenham 0-1, taki sam wynik padł w meczu West Bromu z Evertonem. W Serie A Inter pokonał Parmę 2-1. Klaudia Kardasz może pluć sobie w brodę po dzisiejszych kwalifikacjach w pchnięciu kulą. Zabraknie jej bowiem w finale halowych mistrzostw Europy. Dziś uzyskała 17 metrów 81 cm i zajęła 12 miejsce. Pierwsze było na zaliczenie, drugie chciałam mocno, pogubiłam się technicznie. W trzecim nie wiem, co tam się stało, niesłusznie mi spalili, pozwolili pchnąć kolejną próbę, czwartą. No i dobrze, że chociaż te 17,81, no wstydu aż takiego nie ma, ale jednak oczekiwania były większe. Gdyby był mój trener tutaj na trybunach, to na pewno by jakoś mnie to uspokoił. No, takiego wsparcia nie miałam. Mam nadzieję, że na igrzyskach w Tokio już takiej samotności, że tak powiem, nie będzie. Świetnie spisali się Marcin Lewandowski i Michał Rozmys, którzy odpowiednio z pierwszego i drugiego miejsca w swoich seriach awansowali do wyścigu o medale na 1500 metrów. Dostałem rozkaz wejść do finału i tak to zrobiłem. Oczywiście, jeśli by była taki rodzaj biegu, że musiałbym dać siebie 100%, to oczywiście, żebym dał, ale w miarę możliwości dojść do finału jak najmniejszym kosztem energii. Tym bardziej, że przede mną nowe zadanie całkowicie, do tej pory nigdy tego nie robiłem. Oprócz biegu na 1500 mam jeszcze bieg na 3000 metrów, co będzie bardzo wymagające. Do finału nie załapał się niestety Adam Czerwiński. Skra Bełchatów przegrała z Zenitem Kazań w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów i odpadła z rywalizacji. W półfinale Zenit zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Również siatkarki Chemika Police pożegnały się z tymi rozgrywkami po gładkiej porażce z Wakif Bankiem Stambuł. W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Łomży Wiwe Kielce przegrali w hali Legionów z Flensburgiem 28-31. Stawką spotkania była pierwsza lokata w grupie A, którą ostatecznie zajęli goście. Na drugim miejscu plasowało się PSŻ, Wiwe na trzecim. W ekstraklasie koszykarzy King Szczecin wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław 79-65. W jutrzejszym konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zobaczymy wszystkich czterech reprezentantów Polski w skokach narciarskich. Czwarty wynik uzyskał mistrz świata Piotr Żyła. Skok okej, no ale to tak jeszcze mu tam, no na pewno brakuje mu tam jeszcze trochę. Także no tak treningowo trochę na luzie, no a zawody jutro, no jutro się bawimy. No skoki w zasadzie, no trzeba skakać wszędzie, tak się skacze, jak się dobrej dyspozycji, no to można lecieć wszędzie, no. Dziewiąty był Dawid Kubacki, Kamil Stok 13, a Andrzej Stękała 18. Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Anna Mąka i Monika Hojnisz-Staręga zajęły 11 miejsce w sztafecie 4x6 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach. Wygrały Szwedki przed Białorusinkami i Francuzkami. Sport w Trójce już rano, usłyszymy się chwilę po 7:00. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół pochmurno, choć będą pojawiać się większe przejaśnienia, głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Do tego możliwe też przelotne opady śniegu, przeważnie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dzisiejszy wieczór to fuzja wielu gatunków. Przez najbliższe 50 minut towarzyszyć nam będzie afrykański folk połączony z wysmakowanym jazzem, czy też dźwięki wywodzące się z tradycyjnej muzyki żydowskiej. Przyznam się, że do tego wszystkiego dołączyła jeszcze moja miłość do kontrabasu. I tak oto narodziła się dzisiejsza noc harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Tobomani dina zupur Ambaru bobie satango i balano Senano bandi sila Bajukuna de dende manga Celeb boy with lemon eye, we're made of warmth. We lay with sovereign day. I like you more than life and Na mama na bo, ma ya sama ba. Ile na bati kubolo na bati kina la kukone. Tuko bongo, bana kete tolo tolo. Nembe tolo tolo, bana kete tolo. Toto Bona Lukwa, cudowna trójka muzyków, która połączyła jazz z afrykańskim folklorem, elementami muzyki karaibskiej i kubańskiej. I tak w 2004 roku powstała bardzo ważna dla mnie płyta. Ta płyta otworzyła drogę do poszukiwań pewnego rodzaju prawdy, jaka może być zawarta w muzyce. My powrócimy jeszcze dzisiejszego wieczoru do tej płyty, a tymczasem John Patitucci. Where Tak mam, że brzmienie tego czterostrunowego instrumentu potrafi wedrzeć się podskórnie i dostać do krwioobiegu, pozostając tam przez długi czas. W ten oto sposób chciałabym przedstawić podobno najbardziej udany produkt eksportowy izraelskiej sceny jazzowej, mianowicie Avishaya Cohena, kontrabasistę, wokalistę, kompozytora, który poprzez swoją twórczą wrażliwość potrafi wzbudzać niezwykłe emocje. Noches, noches, buenas noches, noches son. Ay, qué noche son de enamorar. Dando que no son Noches, Noches i Avishai Cohen z płyty Aurora. A tymczasem pierwsza diwa Afryki, Angélique Kidjo, która jest ikoną współczesnej world music. Tutaj zabrzmi rzecz oczywista już, z kontrabasem pod palcami Christiana McBride'a. Teraz obowiązkowo powróćmy do naszej trójki wyjątkowych artystów, Gerald Toto, Lukua Kanza oraz Richard Bona. Nazywany afrykańskim Stingiem, kameruński multiinstrumentalista, basista, wokalista. jeden z najbardziej wszechstronnych muzyków naszych czasów, który w niezwykły sposób tworzy kolaż różnych gatunków muzyki. Bardzo swobodnie łączy bogaty folklor afrykański z jazzem, popem, bossanową. Jego utwory są opowieścią o podążaniu za głosem serca, o życiu w zgodzie z naturą. Jak mówi sam Richard Bona, muzyka musi być zakotwiczona w opowieści, inaczej nie jest muzyką. Ja miałam tę przyjemność kilkukrotnie być na koncercie Richarda Bony i za każdym razem otrzymywałam dawkę niezwykłej energii. Widziałam wielką radość z muzykowania i odczułam wielką głębię płynącą z prawdy i pewnego rodzaju prostoty tej muzyki. Zatem zanurzmy się w utworze Help Me. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, yeah. Help me, baby. Help me. Whoa, whoa, whoa. Help me, yeah. Yeah, baby. Help me. Baby, help me, yeah. Help me. Without love, where alone will be no bound. Help me. If no love was alone, where did you be? Out of woe, where your mourn will end you down. Out of bed, my love will keep you down. With my pleasure, are you slowly? Well, my love, I soon follow. With a love, with a man. Here's a love spread out for your slave. Yeah, yeah, bottom, bit of bottom, drink to Beba yakawa. In the showers of Beba, my baby. Sanayo. Help me, baby. Help me, baby. Go sali sanga, go. Help me, baby. Help me, baby. Help me, baby. Help me, baby. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Przenieśmy się na kilka chwil do Indii, bo właśnie tam urodził się w 1951 roku w Bombaju Trilok Gurtu, jeden z najwybitniejszych perkusistów i perkusjonistów działający na pograniczu muzyki jazzowej i etnicznej. Współpracował z wieloma muzykami jazzowymi, m.in. z Johnem McLaughlinem, Josephem Nulem, Billem Evansem czy Janem Garbarkiem. Przenieśmy się do jego muzycznej krainy. Mm-hmm. Odrobina brazylijskiej frazy o każdej porze dnia i nocy zawsze dobrze się sprawdzi. João Bosco i John Patitucci. Down de coração do pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica o tucupim, sabe se tem no manga. Zen, rango que tem cheiro de flor, bem jasmim, louvado seja o tempero. Panuelo, panuelo, só se for e varadeiro. Panuelo, panuelo, só se for e varadeiro. Panuelo, panuelo, só se for e varadeiro. Panuelo, panuelo, só se for e varadeiro. Pierwszy album Richarda Bony, Scenes from My Life, z 1999 roku, ukazuje, jak można zachować swoją tradycję i kulturę, a przy okazji romansować w funkowym stylu z jazzowym instrumentarium. Był to niezwykły debiut. Lambo mole boko mo, pitiri pounu. Ni polo yempu e, oh no no. Saki cake all so long ago blue. Three cake all over the way they loved it in home. All kingdom was so buffoon. What is it better on you? Three cake all over the way they loved it in home. Been your three cake all so long ago blue. Three cake all over the way they loved it in home. All kingdom was so buffoon. What is it better on you? Lui che capo bene, when he loves it, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Renu Garcia Fons to wybitny kontrabasista, który dzięki swojej otwartości na sztukę wybrał wolność wynikającą z improwizacji i możliwości łączenia różnych gatunków muzycznych. W jego twórczości przenika się jazz, folklor, flamenco, muzyka klasyczna oraz wielokulturowe inspiracje. Jakże brakuje takich koncertów i takich reakcji publiczności. Tak sobie myślę, że ten świat jest tak cudownie skonstruowany, ma tyle barw, zapachów, smaków, dźwięków, a to wszystko dzięki naszej różnorodności i wielokulturowości. Czerpmy z tego, chłońmy to, bo jak słychać w dzisiejszej Noc Harmonii, wyrasta z tego dobro i piękna muzyka. Chciałabym Państwa pozostawić z tym pozdrowieniem, które za chwilę wyśpiewa i zagra Avishai Cohen. Dziękuję za ten wieczór. Julia Sawicka-Kotomska. Shalom alechem, alechei ha-shalom. Boachem le-shalom, alechei ha-shalom. ברכוני לשלום מלאכי העליון בצאתכם לשלום מלאכי השלום שלום עליכם מלאכי השלום בואכם לשלום מלאכי השלום ברכוני לשלום מלאכי העליון בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, Autopromocja. W tym tygodniu w audycji 3 gramy Red Bada w naszej podróży po świecie performatywnym lądujemy w krainie niezależnego teatru. Filip Kosior i Marcin Zbyszyński z teatru Potem o tem opowiedzą nam o tym, jak założyć prawdziwie niezależną grupę teatralną i zdobyć uznanie. Na audycję 3 gramy Red Bada zapraszam w sobotę po 11. Red Bad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.